sau nu știi în acasă sau. Nu știu. Pentru că nu sunt fixate anumite forme pentru anumite funcții. Da? Este o constelație. Da? Funcții care pot avea diverse forme. Vă atrag atenția că pentru limbile indo-europene aceste forme speciale, formele cazuale, sunt într-o legătură destul de strânsă, o legătură constantă până la un punct, cu clasele de flexiune. Da? Sunt unele elemente care trec de la o clasă de flexiune la alta, dar majoritatea formelor cazuale sunt specifice unei clase de flexiune, altfel spus. O declinare, un set de definențe cazuale. Da? Nu putem extrage o definență cazuală care să treacă dincolo de clasele de flexiune. Și asta n-au reușit deocamdată să înțeleagă. Sunt neclare aceste forme și s-ar părea că nu sunt bine normate. Sau sunt atât de multe încât norma este rămuroasă. Se poate așa. Un cuvânt care definește în două contexte similare aceeași lucru cu alte determinații? Neclar. Nu știu să răspund această întrebare. Da? Nu știu. Chiar ar fi o dezordine. Nu știu, este dezordonată sau este rămuroasă? Poate fi interesantă dacă e rămuroasă, da? Bine, de fapt, când vin. O minte care preferă ordinea spune că e nenormal, că e haotică, da. Poate că sunt interesantă, că face la maturii, de fapt, nu e foarte clar. Sau nu apar bine prezentate în, din punct de vedere al realității europene. De fapt, nu e asta de interesantă, nu știu la sine. Și ce seamănă cu celelalte limbi europene. Bun. Cam atât despre cazuri. Vorbesc că aveți multe întrebări. Vi le veți rămâni cu timpul sau nu. Da? Poate de ce spuneți să adinauri definențe cazuale versus clasă de flexiune, cred că puteți aduce un contraargument, nu foarte multe sunt, dar unul e la îndemână, acuzativul singular. Acolo, da, identificăm o trăsătură comună, care este M. Elementul M îl percepem ca fiind o marcă a acuzativului singular. Dincolo de toate clasele de flexiune. La acest element M se adaugă ceea ce este specific fiecare clasă de flexiune. Fiecare declinare, ca să spunem mai bine. O vocală, fiecare e U, fiecare e T, da, ce vedem în greacă ca fiind A, da? Un A scurt la acuzativul singular la termenul consonantice. Știm bine că este tot un M, dar este forma vocalică a unui un bine, este o nazală. Da? O nazală care se vocalizează în greacă este A. Ciudat, abar n-am de ce, recunosc că pentru mine este legea fonetică cea mai culburătoare. De ce un N, N când se vocalizează, devine A. Dar asta se întâmplă. Și în greacă, și în limbile indo-iranice, e această ciudățenie. Dar, de vreme ce este constantă, este o lege fonetică. Da? Deci un M sau un N în poziție vocalică, devin în aceste limbi A. Ciudat. când v-am discutat despre sonanta la cursul fonetic, o să ne lămurim o lacă mai bine sau din potrivă. Bun. Începem acum să vedem care sunt răzăturile care definesc cazurile în latină și pornim de la următoarea observație. Cazurile se raportează unele la altele printr-o sumă de răzături. Distinția majoră pe care o facem este între vocativ și celelalte cazuri. Este cea mai vie distinție pe care o facem. Între vocativ și celelalte cazuri. Deduceți imediat de aici vechimea acestei distinții. Dacă e distinția cea mai puternică, înseamnă automat că este cea mai veche. Și deja este limpede. Dacă am spus că asta este cea mai veche distinție între vocativ și celelalte cazuri, atunci am spus în același timp că cel mai vechi caz este vocativul. Nici nu sunt celelalte diferențiate în momentul în care facem distinția între vocativ și celelalte cazuri. Eticheta pe care o punem, vocativus, casus, caz al chemării, caz al interpelării, această etichetă, această terminologie latinească reprezintă adaptarea etichetei grecești, sintagmei grecești prin care este definit acest caz, și anume cletiche, cletiche ptosis. Cletiche, pentru cineva se scrie grecește, eta, eta, accent pe ultima, grav, sigur, cletiche, ptosis, omega circumflex. Cletiche, ptosis. Deci un caz al chemării. Așa cum noi indică și calcul latinesc, vocativus casus. Vorbiserăm sau nu vorbiserăm despre calchierea denumirii cazului în general în greacă, ptosis, prin termenul latinesc casus. Am vorbit despre asta? Nu. Ptosis, ca și casus din latină, indică căderea. Se revela zar. E căderea zarului, pentru latină e chiar foarte convenabil, cele șase fețe ale zarului. Cred că și nu trebuie vorbit să rămân despre zar, dar într-un alt context. A, da. Despre numeralul ei. Da, când vorbit să rămân și despre zagre. Bun. Da, mai ce legătură mumia de la Zagreb cu zarul, doar limba etruscă. Acum am ajuns să vorbim despre casus. Deci, felul în care cade forma numelui respectiv. E importantă, totuși, această imagine. Chiar pornind de la imaginea simbolică a zarului. Substantivul, să pornim de la un substantiv, da? Orice fel de nume să fie un substantiv, este zarul însuși, în fiecare față a zarului, da? Substantivul are toate aceste forme, asta este întreaga lui paradigma. Îl identificăm prin fiecare față a lui, așa cum cade în expresie, dar substantivul înglobează toate aceste fețe, care nu sunt doar 20, nu sunt doar 6, sunt 12 de fapt, fiindcă punem și pluralul. Mai negociem la numărul de cazuri. Sunt și zarul cu mai multe fețe, da? Da? Sunt și cu 8. Cu 12. Da. Ce dacă e așa de greu de făcut? Există. Orice. Dar importantă este imaginea, da? Și să înțelegem că substantivul este paradigma în întregul său. Tot așa cum e... Dodecaedru e formă în spațiu. Da? Da. Da. Așa. Cum obișnim noi să ne raportăm la un substantiv? Așa avem imediat în cap imaginea substantivului prin întreaga lui paradigma. Mă tem că percepția noastră este deformată de uzul dicționarului, de lucrul cu dicționarul. Pentru noi, un substantiv, mă tem că se definește în primul rând prin nominativ. Și pornim de la forma de nominativ pentru a urmări restul paradigmei. Imediat vorbim și despre asta. Consecința faptului că interpretăm forma de dicționar, adică nominativul, ca fiind formă de bază, este următoarea. Avem de foarte multe ori impresia că nominativul nu este marcat. Ceea ce este fals. Da? Este fals. Nu putem să pornim de la forma de dicționar zicând că aceea este forma zero. Față de care punem tot soiul de desinențe ca să obținem restul formelor cazuale. Și pricepem din ce am spus din start, că dacă este să fie o formă cazuală veche, atunci aceea este a nominativului. În niciun caz a nominativului. Și atunci statutul nominativului ar zice că este cu totul altul decât cel pe care simțim nevoia să îl indicăm cel mai adesea. Da? Nominativul este un caz marcat, chiar dacă are marcă 0, dar tot este un caz marcat, are o trăsătură a lui. Și opoziția este cea pe care o percepă la locul. E limpa de ce am spus acum. E bine doar să vă raportați la substantivă în felul acesta. Să vă vedeți ca paradigma, nu așa cum comod există ele în paranteză invidioasă, cum arată dicționarele sanscrite, dacă alfabetul de Varangari, alfabetul indisanscrite, însemna în sine o lecție, da? Și în momentul în care învețai alfabetul deja, știai cum arată, cum se organizează toate fonemele acelea. Și dicționarele sanscrite sunt o lecție în sine. Pentru că acolo dicționarul conține rădăcinile. Da? Rădăcini față de care, prin adăugare de elemente specifice, se obțin inclusiv nominativ. Se obține un nume sau se obține un verb. Da? Da. Sunt liste de rădăcini. Și mai stăm un pic în această paranteză, începeți să înțelegeți de ce europenii care au dat cu ochii, ca să nu zic au dat cu nasul, pentru prima dată de tot ce înseamnă gramatica sanscrită, au avut o revelație, s-au uitat cu alți ochi la gramaticile cu care erau ei obișnuiți și de aici s-a născut gramatica comparată în european. Da? Cu tot ce înseamnă rădăcini, mult mai târziu a venit și teoria rădăcinii, da? Lucrurile se așează într-o ordine. Iarăși nu întâmplător, cea mai veche interpretare a proto-indo-europenei, folosesc termenul ăsta, putea de că ei nu-l foloseau, da? Proto-indo-europeana, ca să știm că ne referim la cea mai veche formă de limbă comună. Deci nu întâmplător, primele schițe de proto-indo-europeană semănau foarte bine cu gramaticile sanscrite. Da? Până într-atât încât vă să identificați imediat viciul de logică, dar a funcționat foarte mult timp și de multe ori funcționează în continuare. Până într-atât de bine semănata scrisa cu proiecția pe care o aveau pentru proto-indo-europeană, încât ajunseseră să spună că este cea mai indo-europeană dintre limbile indo-europene și este cea mai apropiată de proto-indo-europeană din toată punctele de vedere. Păi normal, dacă ea furniza modelul. Da? E ca și cum am spune și asta am pomenit la un moment dat, că latina lui Cicero este clasică. Păi da, așa definim normele latinei clasice, studiind textul lui Cicero. Cam asta s-a întâmplat și cu sanscrita, care era văzută ca fiind foarte apropiată de proto-indo-europeană. Și chiar dacă acum nu mai este văzută în același fel relația sanscritei cu proto-indo-europeană, foarte des veți vedea că se reconstituie pentru proto-indo-europeană patru serii de oclusive, scurtă, sonoră, scurtă aspirată, sonoră aspirată, 8 cazuri și așa mai departe. Da? Da? Nu mai comandez. Dar lucrurile toate se așează într-o ordine. Am încheiat, în fine, paranteza, revin la vocativ. Este un caz bine atestat în toate limbile indo-europene, un caz care a supraviețuit în toate fazele limbilor indo-europene, dar care, formal, cunoaște o scădere progresivă. Prin ce se deosebește vocativul de restul paradigmei, fiindcă am văzut că asta este o poziție, vocativ și restul. Da? Așa se spune despre vocativ, că este tema pură. Fiind un caz al interpelării, nu are niciun fel de altă marcă flexionară. Este cazul interpelării. Ăsta este vocativul cel mai vechi, pe care îl mai găsim în greacă, cu mult mai bine reprezentat decât în latină. Deci la a treia, într-adevăr. Acolo chiar vedem cum arată vocativul față de restul paradigme. E cu vocală scurtă, da? Astea sunt cele mai clare indicii ale vocașii voi. Fără sigma. Și fără sigma, sigur că da. Unor mai lipsește o vocală, este o formă mai restrânsă. Este tema pură. Da? Ăsta este vocativul. Teoretic, ce ar fi. Da? În realitate, ce întâlnim? În greacă sunt mai multe situații. Am văzut la lecturarea a treia. Uneori poate să fie o formă identică celei de dominante. Dar se întâlnește și o formă mai redusă. Asta puteam să spună. Sunt provocativ față de nominativ. La declinarea întâi, e vreo deosebire? De cât la? A doua. La declinarea întâi, la masculină. Dar oricum sunt niște ciudățenii. Da? Masculină de declinarea întâi. Acum este o... Este mult artificiu în ce se întâmplă cu masculinele de declinarea întâi, dar, într-adevăr, acolo este o formă specială. Dacă este să găsim formă specială de vocativ, atunci le găsim la declinarea a doua. Da? Adică, declinarea tematică. Declinarea cu vocală tematică. Asta este declinarea tematică. Da? Ce înseamnă vocală tematică? Este acea vocală care uneori capătă timbrul O, altor capătă timbrul E. Repet. Este acea vocală, vorbesc la singular, da? Cea vocală care uneori capătă timbrul O, altor capătă timbrul E. Vocativul prezintă această vocală tematică pe timbru E. În greacă. În greacă merge destul de bine acest joc al vocalei tematice, care este dat o trăsătură foarte veche, indo-europeană. Latina a pierdut mult din alternanța vocalică, din jocul timbrului vocalic, din motiva despre care vom vorbi ora viitoare. Da? De la seminar vorbim despre sursele pierderii vocalismului latinesc. Da? Acum ajunge să știm că vocalismul latinesc a avut de suferit. Ce spun acum este o observație fonetică, dar consecințele sunt morfologice. Dacă suferă vocalismul, atunci suferă și morfemele în care sunt prezente vocalele. Și tot ce apare de aici, toate aranjările, rearanjările de care sunt necesare. Atunci, exact, cum arată vocativul în latină? Unde există forma specială de vocativ? Fiindcă am stabilit, odată bătută la una. Caz înseamnă formă specială pentru funcție specială. Nu poate exista doar funcție fără formă. Unde este forma specială de vocativ? Declinarea a doua. Punct. Da? Numai și numai declinarea a doua. Și mergem mai departe. În interiorul declinării a doua. Unde? La singular. Singular. Singular, în orice caz. Am lămurit deja lucrul ăsta. Masculin. Masculină și feminină, declinarea a doua. Mai putem... Deci am aruncat neutrele. Mai renunțăm la ce? La cel R. Cel R. Și ir. Da, asta va face mai multe. cel R. Da? Și atunci, trebuie să spunem că vocativ formal în latină există la animatele în us. La declinarea a doua. Nu e cam puțin pentru un caz? E foarte puțin. Un caz pe care îl învățați de la început până sfârșit. Și din cauza acestor animate în us de declinarea a doua, scrieți peste tot când faceți o declinare în nominativ vocativ, nu? Da. Dar pentru asta. Asta este tot ce avem în latină. Ca formă specială de vocativ. Asta e situația din latina clasică. Sunt urme a ceva ce s-a păstrat însă mai înainte, dar ceva foarte puțin. La plau, de pildă, puere. Da? Puere. Păi nu e foarte surprinzător și nu ieșim mult din definiția de mai multă. Tot de chinul a doua, da? Tot animate, doar că e acea categorie specială care în latina clasică ajunge să capete la nominativ terminația R. De asemenea. Nu le fiind astfel tot ca celelalte terminate în us, în os, nu mai contează. Da? La celelalte clase de flexiune, situația e destul de limpede. La declinarea întâi ne-am fi așteptat la o formă mai scurtă a vocativului față de nominativ. Numai că latina cunoaște o modificare de cantitate a unui A final. Deci în latină, indiferent care este cantitatea lui A final, până la un moment dat, se scurtează. Atunci nu mai putem face niciun fel de distinție între nominativ și vocativ. Deci chiar dacă a fost cândva o distinție, și probabil a fost, ea s-a pierdut prin uniformizare. Aveți o întrebare să-mi puneți acum? De data asta chiar și preferă să-mi puneți o întrebare, să vă revoltați, să dați cu pumnul în masă și să spuneți fals. Un A final nu se scutează la tine. Nu puteți să-mi spuneți asta? Dar fi o dovadă că un A final e nu în latin. Păi nu e abuziv. Păi asta și voiam să vă revoltați. Asta este o fază ulterioară. Da? Cât exista legea fonetică a scurtării unui A final, ablativul nu se termina în A și atât, ci avea A și D. Asta era. Da? Dar un A final se scurta. Surprinzător, dar se întâmpla lucrul acesta. De la declinarea întâi, începem să înțelegem care este direcția de evoluție pe care o întâlnim de altfel și la celelalte declinări, la uriașa declinare a treia și la slăbuțele și mare parte artificială declinării a patra și a cincea. Funcția de vocativ este îndeplinită de forma nominativului. Și asta o știți de când ați început să declinați latinește. O știți din totdeauna. Da, din frază de funcție. Cum facem distinția între nominativ și vocativ? Formal nu o putem face. În afara declinării a doua, unde am văzut că sunt animatele în us, care au o formă specială, În rest, formal, nu putem face o distinție. Am auzit că vocativul din limba română, în o, la feminin, vine din slav, nu? Cam așa se interpretează. Nu vrem să privim tot în perspectivă indo-europeană? Fiindcă este mult mai... Vocativul în slavă. Vocativul în slavă este peste tot în om. Asta însemnând varianta, cealaltă variantă de realizare a vocalului german. Nu, pentru că ce vorbisem eu aici se referă la declinarea tematică. Este cea pe care o definim ca fiind declinarea a doua. Vocativul în O, pe care l-avem noi. Fato! Da? Da. Soro, și așa mai departe. Poeto. Se spune poeto? E o bătaie de joc, dar și poetul este o bătaie de joc, nu? De ce? Eu așa l-am perceput și chiar am citit că este un vocativ ironic. Dacă spui cuiva poetule, nu știu, cui puteți să-i spuneți poetule? Da, vă zici pe stradă, hei, poetule! Dar nu te ridic ochii, vă spuneți pe stradă ceva în cap, nu cam asta e, dacă zici poetule. Nu e vocativ, chiar o caricatură. Bun. Deci vocativul în O se referă, da, pe final întrii. Acolo unde am așteptat să fie un A. Și anume un A scurt. Da? Și că acolo este O. Evident, scurt. Ne aflăm în fața unei opoziții între A și O, pe care noi o percepem ca fiind normală. Să nu spuneți că sunt obsedată de fonetică, știu și eu chestia asta, dar prea multe lucruri se leagă de fonetică. Și dacă știm fonetică, atunci eu zic că restul vieții nu este mult mai ușor. E restul vieții morfologice. Da? Nu sintactice, morfologice. Pentru noi sunt două litere și două foneme, mai ales total diferite, A și O. Lucrurile nu stau de fel așa în vechile limbi indo-europene, pentru că distinția între A și O, distinție completă între A și O, este foarte restrânsă. Ce înseamnă prin distinție completă? Să avem A scurt, A lung, O scurt, O lung. Da? Noi zicem că dacă vedem în latină și în greacă distinția asta, înseamnă că așa e în toate limbile indo-europene. Nu. Limbile slave, de pildă, confundă A scurt cu O scurt la O. Și A lung cu O lung la A. Deci există într-adevăr distinția între O și A, dar distinția este între O scurt și A lung. Da? Așa cum limbile germanice confundă A lung și O lung la O, nu pe geaba mutări, da? Fiindcă U este o evoluție a lui O. Și A scurt și O scurt la A, da? Deci este o confuzie opusă. Da? Există și A și O. Dar nu în formulă completă. A scurt A lung, O scurt O lung. Atunci da, putem spune că este un vocativ influențat de slavă, dar în acest context indo-european, parcă nu e mult să-i facem un deget în altă. Se poate și așa. Nu e nimic rău să interpretăm în felul acesta. A fost impenent? A fost de folos? Da. Da? Cu... Ah! pot până o fac, ca întotdeauna. Vă spun. Cum definim exact vocativul? Formula pe care o folosim este de incidentă exclamativă liberă. Incidentă exclamativă liberă. De ce e nevoie de o sintagmă complicată, vedeți bine cum este aceasta? Pentru a răspunde la următoarea întrebare, vocativul este, face parte din propoziția respectivă sau se integrează ca o propoziție aparte într-o frază? De asta e incidentă. Da? Atunci, interpretarea propusă de profesorul Strășanski, pe care vă propun și eu la rândul vostru fiind vă cred în interpretarea asta, vocativul e văzut ca incidentă, care se integrează așadar în fraza respectivă și nu în propoziția respectivă. Da? De ce să fie o incidentă? Pentru că are o cultură diferită, transmite un mesaj important și extrem de important, poate să aibă elemente care depind de el. Da? Un exemplu din Horațiu, Oda 1.1, primul vers. Adresarea către mecena. Scandare? Scandare. Maike nas atavis edite regibus. Maike nas, ăsta e mecena, este adresarea către mecena. Cu ceea ce depinde de acest vocativ, atavis edite regibus. Edite este lăstar, tot o formă de vocativ, este apoziție, da? Apoziția este în latină în același caz cu elementul pe care îl determină. De acest edite, depind atavis regibus. Deci este o întreagă sintagmă care se subordonează unui vocativ. Atunci este firesc să interpretăm vocativul ca fiind o incidentă, să nu fie o simplă parte de propoziție. Unde se află în frază vocativul? Poziția puternică este la început. Poziția slabă este în interiorul frazei respective. Interior însemnând oriunde, inclusiv finalul. Da? Dar poziția puternică este cea de la început. Asta este poziția marcată. Da? Din pricina distanței care poate să apară între vocativ și elemente care depind de el, pot să intervină erori, pe care le facem ca fiind erori, dezacord, da? Dar aceste erori sunt grăitoare felurilor. În exemplu, din Vergiliu, care începe cu un vocativ, nate, fiule, da? Mea iubires, fiul meu, puterile mele, da? Mea magna potentia solus. Mea magna potentia solus. Acest solus, în final de vers, se referă la nate de la început, ar fi trebuit să fie Sol. În acord cu NATO, ar fi trebuit să fie în vocativ și totuși, chiar Vergiliu fiind și fără niciun fel de presiune a versului, nici nu putem presupune că aici este o eroare de copiere, înregistrează un nominativ. Da? Pentru că, în fond, asta este tendința, da? De înlocuire a unui vocativ prin nominativ. Și mă opresc aici, n-am încheiat vocativul, dar ce am răspuns, vă spun data viitoare, când vom vorbi după aceea despre domnul.